își urmeze calea sa. Fără ură și fără false biruinți și fără teamă, norocul e cu cei cu va fi odată ca în vis. Va fi o zi când totul va zâmbi și orice drum va fi deschis. Dar sigur, mâine, un vis al